رب العالمین فدی صورت مبارکہ کی د منافقانو تفصیلی حال بیانائی دیمخ کے آیات مبارکہ کی ذکر کو چه دی بد دروغ قسمونا خری چه منگ مومنانیو حالان کی دی مومنان ندی بلکی او قوم نے چه اے مومنانو تا سنیریگی اس فرمائی لو یجدون ملجاً کچری عمومی دی ملجاً یو زید پناہی یعنی دوران جہاد کی د جہاد نہ د پٹھی دو کس اسباب دی تمخل رازی نو دی د جہاد نہ پٹھی دو کی کمی نہ کئی لو یجدون ملجاً کچری عمومی دی زید پناہی او مغاراتن یا سغارونا چه پغرونو کی سغارونا وی او دی پاغی کی ورننواتے شی او مدخلن یا بل دوردن نکی دو یوزے لول لو الیه نخامخا اوڑی دی اغی طرفتا وهم یجمحون او دی منڈ وهن کیوی منڈ وحی اوزان پناہت کئی د جہاد د میدان نا او د صحبت د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا لولو نخامخا اوڑی دی الیہ داغی طرفتا وهم یجمحون او دی منڈ وحی او دارنگی جمح پا مانا دا منڈ رازی عرب وی جمح الفرس یعنی اس منڈی والی چکل داغ پخلی کی واگی نبیو بلا واگو منڈی وی وهم یجمحون او دی منڈی وی دغشان حال د منافقانو دے دا اللہ دا حبیب د صحبت او د جہاد د مبارک عمل د شمولیت نہ بپٹی دل لکہ اگر اتاسو تلسم پارکی دا سور نور پاخر کی حل تین دا حال دا دوی ذکر کرے دغه شان بد الله د حبیب د مجلس نه دی پټیدل او تختیدل وا د سورې نور په اخر کې راځي داغه اخرنه آیات مبارکه وګورئ آیات وګورئ درش بیتم فرمای لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم لا تجعلوا مگر زوی دعاء الرسول بلنا د رسول الله صلی الله علیه وسلم بینکم فمن استاسو کی کا دعاء بعضکم بعضا پشان د بلنی د باز استاسو باز لرا لک یو بل را بلین کو سوکرا غو کرا نغه نو زما د حبیب بلنا دا سم ګرځوی بلکې زما حبیب چې مدکم سیز د پار را غواړي نو پتا سورات لو حاضری دل فرض و واجب دی قد یعلم اللہ الذین بیشک فی جنی اللہ کسان یتسللون منکم لواذا یتسللون منکم لواذا چاغی زی رو رو زی پٹ پٹ زی منکم نتا سنا لواذا پدا سے حال کی چلی پٹی دن کیوی دا اللہ دا حبیب دا مجلس نبا پٹ پٹ لال المنافقان فلیحذر اللذین آنو ادیری گیہا کسان یخالفون عن امرہی چی مخالفت کوی دا حکم و دا فیصلی دا اللہ دا حبیبنا ان تصیبہم فتنتن دا چوبر سیگی دویتس فتنا او یصیبہم عذاب علیم یا اوبر سیگی دویت عذاب دردناک دا شان بدای مجلس نه پټیدل لکه دې صورت په اخر کې مرازی سوره توبه اخر کې وګورئ آیات یوسل اوشتم کې فرمایي وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ كَلَّا چرا نازل کړي شي سورتن یو سورت نظر نو گوری بعضهم بعض دن منافقانونا الى بعض بعضتا بعض ته وګوري او یو بل تسترګي وای او وای هل یراکم من احدن آیا وینی تاسو له یو تن او یره دا چا خیال شته کنا نو کده چا ورته خیال نینو ثم انصرفو بیا لاړ شي د مجلس مبارک د الله د حبیب نام صرف الله قلوبهم وادړوی الله زړه د دوی چې دای د راسه مبارک مجلس نتیخ تکای وای صرف الله قلوبهم وادړوی الله زړه د دوی بانهم په دې سبب چې دوی قوم لا يفقهون یو قوم دې چې پوهیږي نه بدل تم فرمایي لو یجدون ملجأ کچری عمومی دا منافقان ملجأن زید پناہی او مغارات یا سغارون پا غرونو کی او مدخلن یا بل صدور دن کی دوزے او دا پٹے دوزے لولو الیه نخام خوا واپس کی گیورا گرزی دی اغیتا وهم یجمحون او دوی منڈی وحی دونوئی او دا اللہ دا حبیب دا مجلس او دا جہاد دا میدان نزان پٹے اس دے بل آیات کی داغی بل یو حال ذکر کئی او داغی یو یو نخے خولے ومنہم او زنید دے منافقانو نمنا غسوک دی یلمی زکا چی عیب لگوی پتا اے زمان حبیب فی صدقات پتقسیم دا صدقاتو کی کم دا زکاة دا غنیمت او د خیر خیرات غمال چې مؤمنانو باندې تقسیمې نو باز خلک حبیب استا په دې تقسیم پتا باندې عیب لګئی اعتراض کړي فین اوتو منها کچری ورکړې شې دای ته دینا رضو نو دای خوشاله شي و ان لم یوتو او ک ورنکړې شې دوی ته منها د دې صدقاتنا اذا هم یسخطون نو ناسا پی دای غصوی لیکن د منافقانو یو حال ذکر کړي دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم روایت او کراغلی او دا حدیث دی کوم مفسرین ذکر کړي نبی علیہ الصلات والسلام غنیمت تقسیم ولود حنین او دی کیو منافق راغی حرقوس ابن زهیر داغنو او دا د خوارجو بنیادو عادت به زول خوې سره وي زول خوې سره تميمي به دته وي ډېراغه عادت الله حبيب صلى الله عليه وسلم ابن كثير ذکر کړي د حنين هغه غنیمت تقسیمولو امام ابن كثير چې محدث ته او د تاریخ امام نه اي ذکر کړي دي لکه چې نبی عليه السلام اغی د مال د حنین غنیمت تقسیمولو او دا منافق راغ بل الله حبیب ته وی انصاف وک ویتا انصاف نو کو پدی تقسیم کلا اعوذ بالله او تاوانی شو کچره ز عدل نکو او بیا الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایل وی د نسل نه بدا سے قوم روزی چې دا سے منزونه وکای چې تاسو بخپل منزونه لاغه سره سپک غنای دا سے روزی بنی سی چې تاسو بخپل روزی اډو سی صاحب وینا او دای بد دین نه دا سی وزی لک سرنګ چې غشې دلندین او دا غین وزی او بیا وی کم زه چې تاسو دوی سره ملاو شوی چې کله ری سرګن شي نو وج نه یی زکدا ناکار او جلی شوی دی لام دی دا اسمان باز روایتو کدام راغلی چې عمر رضی اللہ تعالی عنہ اجازت و غفتو ویدہ اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ما تا اجازتو کئی چې دا زی قتل کب دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مرتوی چی چون کدا منافق دے پخلی کلمی موئی عمر رضی اللہ عنہ دعنی یا رسول اللہ ما پرید چې قتل کم دا منافق دا الله حبیب ورته فرمایل بیا به خلق وای چې نبی علیہ السلام خپل مرګري سکے هغه قتل یو وجنی اے روحلمانی ور سردا الفاظم سیوا کړی چې کله دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم تدا سیو وی نو دا دیر دا غی دا زلد درد خبر وا. نو نبی علیہ السلام فرمائل رحمت اللہ تعالی علی موسیٰ قد اوذی بی اکثر من هازا فصبر. وی رحمت دیو کی اللہ پا حضرت موسیٰ علیہ السلام اغی تا دینا زیاد تکلیف ور رسول شعو نا اغی صبر کرو. نو دیکی رب العالمین دا حال ذکر کئی چی باز خلقو منافقانو دا اللہ دا حبیب پا تقسیم اعتراض کولو فرمائی ومنہم اوزنی دی منافقانونا من ها غسوک دی یلمزو کا چی عیب لگوی پتا فی صدقات پا تقسیم دا صدقاتو کی فا ان اعتو منہا کور کور کریشی منہا دا دینا رضونو دی خوشالشی کدینا ولا ور کریشی نو دی خوشالشی سبق لگو رہا و ایلم یعطو او کور نکریشی من حاد دینا اذا هم یسخطون نو ناسا پی دی غصوی ولو انہم کچری ودوی رضو چی دی خوشال شوی وی ما پا غصبانی آتاهم اللہ و رسوله چی ورکل دوی تا اللہ و رسوله و رسول اللہ وقالو او دی ویلے وی حسبن اللہ منت اللہ کافی دے سیوتین اللہ من فضلہ زرد چراب کی اللہ منت من فضلہ دخپ الفضل او د مہربانینا و رسولہ و رسول اللہ یعنی اللہ و مال غنیمت حاصل کی او دا اللہ رسول بے پمونگ تقسیم کی ان ابیشک منگا الی اللہ راغبون اللہ طرف ته مین ساتن کیو نو کدی د الله د الله د رسول په تقسیم راضی شوه او دی ویل وی چې بس مونږ د پارا الله کافی دی زرد چې الله به د خپل فضل نه مونږ ترا کی او د الله رسول به د الله د فضل نه په مونږ باندې تقسیم کی نو دا خبره به دوی د پارا غوره وي او دوی به په نفاق او منافقت نه بچوي وي. دیرستو آیات مبارکہ کی د صدقات او د زکات اغا اصناف ذکر کی. رب العالمین د زکات د پارا ات اقسام ذکر کری جدی تبے ورکے کم مسلمانان زکات ورکی نو داغی د پارا دا ات اقسام اللہ ذکر کری اور داغی تفصیل لے حدیث دا ابو داود شریف کی راغلی اور دا حدیث مفسرین و دیدے کی ذکر کرے تفسیر خازن کی ہوئی زید ابن حارث السدائی رضی اللہ عنہ ہوئی وہی زر عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا ما اور سر بیعتو نو یوکس ور تراغے او دا اللہ حبیب تے فرمائل اعطینی من الصدقہ وی دا اللہ حبیب دا دی زکاة او دا صدقات او دا مال نما تراکا وی دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ور تو فرمائل ان اللہ لم يرضى بحکم نبی ولا غیره فی الصدقات حتی حکم فیها ہوا وی رب العالمین نو راضی فا حکم دیو نبی و ند غیر نبی دی صدقات بارکی تردی چخپلے پاکی حکم و فیصلہ کری نوی اتا اقسام ذکر کری چی داد زکاة دور کول مستحق دی نو فا ان کنت من تلک الاجزاء اعطیتک حقک کچرت پدغاتو قسمونو کی پیو کی نو دروے کم دروے دا حدیث امام ابو داود رحم اللہ پدی ترتیب ذکر کرے فرمائی انما صدقاتو بے شک آغا زکاتو نام دیرے کہ صدقات نا مراد آغا فرضی زکاة تے انما صدقاتو بے شک فرضی زکاتو نا للفقراء والمساکین د پاره د فقیرانو دی والمساکین او د پاره د مسکینانو والعاملین علیها او غامل کون کی علیها پراتولولو د دی زکاتونو چې د خلیفہ او د امیر د طرف نه خادمان مقرر دي چې تاسو د خلکو نه د زکات مال بیت المال تراجمه کوي والمؤلفۃ قلوبهم او آغا چی خوشحالو لشی زرون داغوی پس سبب دو ورکولو دی صدقاتو وفر رقاب او پازادولو د سټونو کې چې غلامان په آزاد کې مکاتبین او غلامان لور کې او غي مالکان لور کې آزاد شي والغارمین او د پاره د قرضدارو مسلمانان دی قرضې په راغلي نو قرضدار له زکات مال ور کوي چې قرضې خلاص کی وفي سبيل الله او د الله لپاره کې وابن السبيل او د پاره د مسافرو فريضه من الله مقرر کړی دی دا الله فرض کړی دی دا ایسی الله په فرض کولو سره من الله د الله د طرف نام والله عليم حكيم الله رب العزت پوه دے او حکمت والے دا اته اقسام ذکر کړي پوره یو فقرا دیم مساکین او دریم والعاملین علیها او سلورم والمؤلفه قلوبهم او پنزم وفر رقاب شپغم والغارمین او وم وفي سبيل الله او اتم وابن السبيل دا اته اقسام دي چې د زکات مال بدوی ته ورکول شي اگر سلوری پلام سره ذکر کلو سلوری پا فی سره ذکر کلو للفقراء والمساکین دالام للمساکین وللعاملین وللمؤلفت قلوب پا دے ٹولو داخل لے او اخیرنی پا فی فا سر ذکر کل فی پا کی ذکر کا نباز علماء دا ذکر کری وی فی چون کی دا ظرفیت دا پار رازی نو دا در توی چی دا سلور رستنی ډیر مستحق دی بدی اتو اقسامو کی چی چا چا لور کو نغار اخلاصی گی بیا ګوره د فقیر او د مسکین باره کې د علماو اختلاف دی چې فقیر او مسکین کې څه فرق دی. بعض مفسرین لیکلي وای کله چې فقیر او مسکین ځان له اواز ذکر شي نو معنی یو ده، خو کدواله یو ځای ذکر شون نو بیا په کې فرق دی. قران شریف یا احادیثو کې چې فقرا او مساکین علیحدہ علیحدہ ذکر شي نو بیا په کې فرق نشته، او که یو زی ذکر شي نو بیا پکې فرق لري. نو دا غي تفسیر علماء ذکر کړي، تفسیر علماء ذکر کړي. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي وای فقیر هاغه چاله وای چې مل له ادنا شیون وهو ما دون النصاب، دومره سوار لشته خوده په نصاب د مالدارۍ ته نه رسي. یادا مانا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ کړه فقیر هغه چاته وای چې د نصاب مالک د خوږی کې سنمو مومو ناراضی سیواواله ناراضی، او دغه نصابم د په حاجتونو کې بالکل مستغرق دی او راګیر دی، او مسکین هغه چاله وای چې داغه سراډو سوینه نو بس د سوال ته محتاج دی. مسکین هغه دی چې داغه سره شی نشتا، او فقیر هغه دی چې د سرشتا خوده په نصاب والے نه جوړي. په دې اعتبار ګورا فقیر له سوال کول جایز نه دي، ځکه هغه سره خود رشتا حدیث کې راغلي چې یو سړی سبایي او بیګایي وي نو سوال کول ورته حرام دي. دومره سشته چې ستا گرمی لکیږي او ما خام لکیږي نو سوال کول شرعاً حرام دي. او مسکین هغه چې هغه سره د سشته نه هغه له سوال جایز دي، دا تفصیل لے پا مذہب دے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کی. زمانگا استاسو مسلک دا دے امام شافی رحمت اللہ علیہ دا غی مذہب دے دی عکس دے، آوئی فقیر حاغ چالوئی چی اس ور سرنی او سوال کور ور تجائز دی، او مسکین حاغ چالوئی چی دن سر دمر سشتا خو صاحب نصاب نرے. دا خود فقراء و دا مساکینو پا منز کی فرقو، او اغی بارا کی دا اخبل خفل دلائلی خپل خپل دلائلی دی. والعاملین علیہا درم قسم دے، دا حق دی چی دا خلیفہ دا طرف نا مقرر دے چی تا دا زکاة دا مال راتولوا، نگورا دا راتولو ان کے کمال دارم دے نو دا اغدم محنت پا مقدار با اغدت تنخواہ ملاوی، یعنی دے مال دارا او چونکہ دا زکاة دا بیت المال تمال راجم کئی پائے کی خادم و نوکر دے پاغی کی سوکی دار دے اغی کی جمع کئی نو دیتا با بقدر محنت تنخواہ ملاوی گی دی دینا. والعاملین علیہ دارے والمؤلفت قلوبهم لسوچ کوئی پا دی دے کہ عام مفسرینو تا یو اشکال واقع شوئے او هغه ته توجه د اچا نظر اغلی سیوا د مفتی شفیع رحمت الله علیه. مؤلفۃ القلوب هغه مسلمانانو چې اسلام راړو خلافه خوشوینو په اسلام کې، نو د الله حبیب غیته د زکات د مال نه ورکول چې دای په دې طریقې په اسلام کې مضبوط او کلک شي. بعضی کافر تم نبی علیہ السلام ورکړي، هم مفسرین واقعات ذکر کړي خو فرق دا نه وکړي. بعضی کافر ته الله حبیب سلسله او 50 خان ورکړي، خو هغه د مال غنیمت د الله د حبیب د خمس الخمس نو پیږي په خبره باندې. نو بعضی مفسرین واقعات ذکر کړي، نو وی مؤلفۃ القلوب هغه چاله وای چې کافر دی ولې ورکه چې د اسلام کې را داخل شي، یا مسلمان دی او تی ولا ورکه چې دی په اسلام کې کلک شي. او مفتی شفیع رحمت الله علیه وای دا خبره درست نه ده، غیر مسلمه ته زکات مال په اتفاق نشي ورکول. وګورئ خبره وای کم غیر مسلمین ته چې نبی رسول الله ورکړي هغه مال زکات نو، بلکې هغه مال غنیمت کې د الله د حبیب خمس الخبص نو. هغه واقعات دی چې مفسرین ذکر کړي، دا بعض فقها ویلي چې مؤلفۃ القلوب هغه دي چې اسلام یې نه دی راوړی او تدید پار ورکه چې اسلام راړي، یا اسلام یې راوړی خو دید پار ورکه چې په اسلام مضبوط شي. نو دا قول درست په دې اعتبار نه دی چې د زکات مال غیر مسلمه ته نشي ورکول. هغه غیر مسلمه ته چې نبی رحمه السلام ورکړي هغه د زکات مال نو، بلکې هغه د خمس الخمس سوا. دا په ابتداء د اسلام کې زمونږ مذهب هدایت شریفی کې لیکلي چې اجماع د علماو چې دا خبره ساقطه شوه. دا په هغه وخت کې به ورکول چې اسلام او مسلمانان کمزور یو، چې دا خلق په اسلام کې کلک شي. او وروسته هغه خلق چې راغلی او دا برخه غوښتي، نو عمر رضی الله عنه ورته ویلي چې بس اوس خو یا تور دا یا به اسلام راړی. نو د بازي د او جمهور په نسبانه دا قول منسوخ د دې والمؤلفۃ القلوب حصہ منسوخ را. او ابن کثیر دا لیکلی چې آئنده زمانہ کې د مسلمانانو داسې کمزوری راشي نو که چره ورکای نو د دې گنجائش تا. امام ابن کثیر دا قول ذکر کړي، خو زموږ مذهب کې اجماع دا دی چې دا حکم منسوخ شوی. والمؤلفۃ قلوبهم او دا بازی حکم دی او علت پوری سوی داغی انعقاد وی، چا غا علت ختم شین حکم مرسر پورت شی. فی الرقاب کی عام غلامان ندی، عام غلام ته زکات نشی ورکول، زکا غلام لچی دی سی ورکل نو اغا دا مالک دی او مالک مالدار دی. فی الرقاب کی دیده کی مراد اغا غلام دی چی اغا تا مکاتب ہوئی، مالک ورته ہوئی ما در سر لکلو کل لزر او شلزر روپی را کتا زادی. نو دغه مکاتبین و غلامان و مسلمانان و لوی ورکی چیزان خلاص کی. غاربین قرضدار دی، دا سکارون کول چی قرض پی راغلی او دیکی وی آغا خلقم دی چی غیر مسلمانان و پا منز کی صلح کئی و تاوانی شی. زکر دا پخوان دا ترتیب را روان دی، اسم بازی دا اللہ بندگان شتا چی دو مسلمانان روغی نو پاغی کی دا جیب نتاوان کئی، نو دا سی تاوان او قرضداری تا وی ورکی. و فی سبیل اللہ عام نه دی، فی سبیل اللہ مخکې در لدی صورت کې تیر شول چې د قرائنو په اعتبار باغې لګورې دلته کې فی سبیل اللہ هم شي. نو ګوره د زکات په مال کوې نشي کنسته، جمعات په نشي جوړولې، لار نشي جوړولې، د فی سبیل اللہ نه څه مراد دي؟ نو دینه هغه غازیان مراد دي چې جهاد کوي، او هغه کاروبار او دکانداري ته اوزګار نه وي. نو تا ته وای دل ورک چې دې په جهاد وکړي. امام ابو یوسف رحمت الله علیه قول دا چې فی سبیل اللہ سوک دي د غریبۍ د وجه نه جهاد نه پاتې دی، اصلح نشتا، اس نشتا، سورلی نشتا. او امام محمد رحم الله وی فی سبیل الله غدی، یو سړی د کلی نه حج للاړو، لیکن پلار کې ڈاکوانو والو چاته جیب شکولو، نو په وطن کې مالدار دی خو غریب شوی نه دل ورک. فی سبیل الله دا دی. دریم قول دای چې فی سبیل الله نه مراد طالبان د علم دی، چې دا غي اوقات د علم په زدکولو کسی صرف کی، دکان او نوکرای او دی توزگار ندی. او بدای او صنایع زموږ د مذهب معتبر کتاب دی، اوی وای دینه مراد سدی، اوی وفسره فی البدای بجميع القرب، فیدخل فیه کل من سعا فی طاعت اللہ و سبیل الخیرات وی ہر غلار دن از دیکت چھ پکی لگی آدے نا پکی داخل لے نگورا پتے کہ ہر غسڑے چھ دین کار کئی تبلیغ کار کئی دا علم کار کئی دا جہاد کار کئی نور دا دین پشوبو کی لگے دلے آو اغا دنیاوی کار تا ازگار ندے نو وففی سبیل اللہ کی دا ٹھول داخل لے دا دین مختلف شوبو کی کار کئی نو اغلے ورکو دا خبرم ندے پلو گورا کہ یو سڑے مسلمان دے او تاول زکاة ورکو اغا چرسی او بنگی دے او چرس او بنگی پی اس کو لمستا زکاة شو او کہ یو سڑی تتاور کو اغا طالب پی دا قرآن حافظ شو یو طالب پی عالم شو یو مجاہد پی جہادو کو یو سڑے دعوت او تبلیغ کا یغ پی دعوت او تبلیغ کو نگور استاد اعمال پا سمر خزے کیوں لگے دو وفی سبیل اللہ دا اللہ لارکی و ابن السبیل دا دین مراد اغا مسافر دی و وطن کی مالدار رے و دے دے کی اغا کمزور رے نو ابن السبیل مسافر دے و وطن کی مالدار رو اس مسافر دے و کمزور دے نو تور سر مدد و نصرت کا فریض وطن من اللہ دا حسی مقرر شوی دی دے طرف دا اللہ نا واللہ علیم حکیم اللہ پوہ دے و خاوند حکمت دے وصلی اللہ تعالی دے مخ کے آیات مبارک کے رب العالمین اصناف د صدقات و د زکات دور کول ذکر کل پدی آیات مبارک کی بیا د منافقان حال ذکر کئی چدی منافقانو په قسمه قسم طریقے سرا دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ته تکلیف رسولو فرمائی ومنهم الذین او زنی دی منافقانو نه هغه کسان دی یؤذون النبی چې ضرر رسوی تکلیف رسوی نبی علیہ السلام تا او هغه خفه کوي پریشان کوي ویقولون وایدی هو اذنن دا نبی علیہ السلام زمون ار خبر منن کرے اذنن اصل کی وقت وئی دیوے کی مبالغتن تو نبی علیہ السلام اطلاق شے چی بس دے ار خبر زمون گا اوری نو دا اذنن پمانا دا مستمعن دے او پمانا دا قابلن دے دا اذنن دیوے کی پمانا دا مستمعن دے او دا قابلن دے هو اذنن دا نبی علیہ السلام قبلون کے دے منون کے دے زمونگا ہر خبر لرا اصل کدار منافقانو اغا حال ذکر کئی علماء تفسیر ذکر کری چے باز منافقانو وجبی اگدی کدا اللہ دا حبیب پسے دے مسلمانانو پسے او دے اسلام پسے اوی بے ان عاتبنی حلفت لہو بے انی ما قلت هذا وی کچری زی ملامت کم نزب ورت قسم خرم او زب او آئیم چی مادا سینی دی ویلی نو بس زمادا عذر بقبول کی فَإِنَّهُ اُذُنٌ سَامِعَتُن ای بس دا اللہ حبیب خدا سے دے لکا اوریدن کے وقت ارا خبرہ ہو او علماء دلغات ان امام قرطبی ذکر کرے وَيَرَبْ وَيُقَالُ رَجُلٌ اُذُنٌ اِذَا كَانَ يَسْمَعُ مَقَالَ كُلِّ اَحَدٍ عرب وَي رَجُلٌ اُذُنٌ هغه سړی ته وایي چې دا ارچا خبره وري دا ارچا خبره ته وږ کیږي او په دې اذنن کې واحد او جمع دا یو شانتی دی او عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما د اذنن معنا کړي و مستمع و قابل و منهم الذين اوزنی د دې منافقان نه هغه کسان دي يؤذون النبي چې تکلیف او ضرر رسي نبی عليه الصلاه والسلام ته ويقولون وايدي هو اذن اغاز مونږه هر خبره منن کې دي اوریدن کې دي قل ورته فرمایا اذن خير لكم قبل ان کے او من ان کے دا خیر دا خبر استا سرے دا شر خبر دا اللہ حبیب آغا نا اوری اونی قبل ای او دونو خیر لکم او دے خیر ان کے عام قرد دا دے چدا بالاضافت دے دا او دونو اضافت ورتشے او یو قرت پدی کی درفم دے اذنن خیر لکم، یو قرت پکی درفم دے قل فرمایا اذنو خیر لکم، دیمنن کی دی داغ خیر د خبر استاسو. او دا اللہ حبیب یؤمن باللہ ایمان ساتی پا اللہ، و یؤمن ایمان ساتی دا نبی علیہ السلام باللہ پا اللہ، و یؤمن للمومنین او خبر منی تصدیق کئی دا خبر دا مومنانو، مومنان چس خبر کئی داغی دا اللہ حبیب تصدیق کئی.